Barcelona, 26 de novembre 2006. Els cabrons majares arriben. Obstacles, mil dificultats que se'ls imposen, però tot i així, esquivant-los i sobreposant-se a qualsevol destí, arriben. Un diumenge més. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Libre al abordatge. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts, una setmana més, un diumenge més, i ja som molts a l'Assemblea de Majares. Avui, 26 de novembre, com sempre, des d'aquest entranyable i emblemàtic estudi de Contraband FM. Passem ràpidament, ja que avui el temps se'ns ha tirat a sobre, a les presentacions. Ara aquí tenim avui aquí amb nosaltres. Hola, bona tarda. A veure, presenten-se vostès mismos, sisplau. Bueno, aquí està la Tetília. Avui hem arribat molt justos, però igualment portem moltes coses a dir i esperem que tot vagi bé i tenim aquí un company. Hola, bona nit, bona tarda. Aquí Jeroni. Jo he arribat abans que ningú, sí, però... Ho havies de dir, no? Certament, no? Tens tota la raó. Bueno, jo estic molt content de tenir avui un contrabandista amb els Majares, perquè ja segur que de tant en tant ens agrada que vinguin altres companys contrabandistes. I avui s'ha demostrat que sí, que els Majares són bastant impresentables, però que sempre hi ha companys i amics de contrabanda que poden treure'ns les castanyes del foc. Pues tenim avui amb nosaltres el Jeroni, alquimista de contrabanda, si no t'importa que t'anomeni així. Home, la nostra alquimista, no?, en certa manera. Estudiant d'alquímia, sí. Pues, potser us sonarà alguns de vosaltres, els més habituals a les zones contrabandístiques, aquesta veu sinuosa. És el company de Peso de la Luz, programa... Com defineixo tu mateix? El dimarts de 10 i mitja a 12 i mitja són lectures, són convidats, són comentaris sobre la búsqueda de la pedra filosofal aquí i ara. Ahí és anar, eh? Bueno, ja està un servidor, Ernesto Chemajara. Jo avui, disculpeu, pues, potser que el meu estat tampoc és el millor, ni física ni anímicament, però tot i així ja segur que els Majares som, o no ho som, però intentem ser uns professionals i sobreposar-nos a tot. Pues, bueno, uns altres tres i qui s'afegeixi i s'hi sumi al llarg del programa. Farem avui una assemblea de Majares, pues ja veurem si de lo més divertida i amena possible. Ja ho sabeu que aquí, els Majares, ens agrada pues, que això pugui ser una comunitat i que pugueu participar tots en el programa. Fàcilment, trucant a un telèfon. El 93-317-7366. Exacte. 93-317-7366. I entreu al gueto. Majara. And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby, Benny Charlie's born is in the ghetto. In the ghetto. And the hard mama cry. Cause any fee one sido sido ni modrity angry mouth in the ghetto. In the ghetto. ghetto. Pi ponjo onde tain de chili kil pija e kil grovi onde yo mande tu que lo que yo a mi agu y chubla y chusi de gui simple tenanguen angul de onde gue gue de vuelte a de huelguen heikiliti bui reni bus plis estriti guai blusin de gegeto ande janga y ven so si estar el churruan estuit naili justu y filig y fanch feixin de que bebeto de cual ney en depresión de yo magri que agüey e gisa y cal estilicar que el churruan estu y fargin o mamacray arte craun dan de roan estu y yo ma feida un distuit y fin de gueto ande yo manda onde colen grey Chicago mon modeliti baby Charlie Shisbon in de gueto. Pues esta era una versión del Príncipe Gitano de una canción de Luis Presley. Del rey, que se llama In the Ghetto. Y hablando del gueto, por aquí tenemos algunas novedades o recordatorios de la radio y tal que queremos Hombre, que escuchéis. Porque si todo es un gueto, ¿no? Seguramente en la vida, en esta ciudad, en este mundo. Pero un gueto en el que al menos yo me siento implicado y del cual formo parte, para bien y para mal, és aquest projecte anomenat Contrabanda FM, que és una cosa que tenim, a més d'una suma d'egos importantes i imponentes, és pues, bueno, pues, que intentes un projecte de comunicació alternativa, de poder pues, fer arribar pues, bueno, un medi que informi diferent i que pugui pues, bueno, omplir molts buits que els mitjans de comunicació habitual no omplen, i que, com ja sabeu, porta 15 anys funcionant i trampejant, però que, bueno, una mica dins aquesta dinàmica, pues, la veritat és que de tant en tant pues, fem coses que jo crec que val la pena comentar i de la que ens puguem sentir orgullosos. I avui, aprofitant que hi ha més contrabandistes que ens acompanyen, pues, us podem parlar del tema de que, bueno, ara Contrabanda FM, després d'haver estrenat el seu nou portal per fer un portal decent i agradable, a la seva pàgina web, pues, també hem fet un passet més endavant i hem entrat al fabulós món del podcast, que ja porto un parell de setmanes sent una mica pesat amb això. Segurament no sóc el més pesat d'aquesta emissora i segurament us n'heu sentit parlar en altres programes fins a la sacietat, però sí que els majares pues, bueno, també algun apunt ja us hem anat fent. Però avui sí que us podem dir la gran exclusiva, la bomba, és que és aquest programa, per fi, després de pràcticament 10 anys, el podeu escoltar quan vulgueu, el podeu col·leccionar, us el podeu baixar, escoltar pues a la dutxa, al metro, podeu escoltar qualsevol lloc quan creieu que sigui necessari. I ara ja la veritat és que no tindreu excusa. Pues, com es fa això i a què es deu? Pues aquest engendro fantàstic i meravellós que és el podcast, que és una, bueno, és una forma pues, perquè vosaltres us podeu descarregar els programes, escoltar-los en qualsevol altra hora, i que és molt senzill, una manera molt fàcil de ficar-s'hi i d'utilitzar-lo. Senzillament aneu a la pàgina de Contrabanda FM, hi ha una secció, no m'equivoco, no? Hi ha una secció a la web que es diu podcast, així de fàcil. No em feu dir d'on ve el tema de podcast, ahir vam estar debatint-ho i jo almenys no, la veritat és que no ho sé, no us ho puc dir. Però el cas és que, bueno, que gràcies a això pues, ja podeu escoltar molts d'aquests programes de Contrabanda FM que tant us agradaria escoltar però que per problemes d'horari, del que sigui, pues, no podeu fer com més us ve de gust. Pues ara ja podeu, i si ja fa setmanes que hi havia programes amb els companys com Sin Audiència, Seccioneix o Rizoma Marinoski, per exemple, els nostres veïns, pues des d'aquesta setmana també l'Assemblea Majares, que no és que sigui un programa que es caracteritzi per la seva modernitat i la seva convivència amb els temps moderns que ens ha tocat viure, però bueno, per un cop ens hem ficat les piles. I en el cas aneu allà a podcast i podeu anar a la pàgina de Contrabanda, d'Assemblea Majares dins de Contrabanda, on allà, pues, jo no us explicaré els detalls tècnics, però d'una manera molt fàcil, pues, això, podeu escollir els programes que ja hi ha penjats, que són els del mes d'octubre i els últims del mes de novembre, excepte el de la setmana passada. O sigui, per exemple, programes molt interessants que hem fet últimament, com l'especial sexe, no? Un programa que, bueno, pel que sabem, és l'únic fins ara que s'ha baixat la gent, especial de sexe i fluids, que vam fer fa dues setmanes. El dia 12 de l'11. Recomendable, no? Sí, sí, que se lo baje todo el mundo porque estuvo muy interesante. També és una búsqueda, en certa manera, d'un sangrial i d'una pedra filosofal, segurament... El sexe. En certa manera. Mm, sí, és una imitació, potser... Pot ser-ho, suposo que depèn de la persona, no? Cadascú però, el veu... És, és en un pla molt... O sigui, es podrien comparar perquè hi ha fluids, hi ha una sublimació, hi ha una barreja, hi ha un augment de calor, hi ha un foc. I una cosa és que plantegem si el sexe com a procreació d'un fill perfecte, com seria l'alquímia, o si és un sexe de plaer, no? De buscar plaer. Llavors, bueno, sempre que es fan similituds és perquè hi ha diferències. Mm-hmm. Per suposar. I sí, jo accepto avui en dia totes les comparacions en tal que es parli del quim ja una miqueta més. Mm-hmm. Bueno, avui potser en parlarem una miqueta i tot. Bueno, doncs mira, encara t'haurem d'invitar en algun altre especial sexe perquè no us preocupeu que en farem més. Bueno, hi ha altres programes que us podeu també descarregar, com per exemple... Un programa vam fer parlant del company Miki de Radio Línia 4 vingut a Xile o bueno, alguns altres especials que hem fet darrerament. El cas és que bueno, a poc a poc anirem afegint cada setmana, doncs quan passin uns 4 o 5 dies, els programes que anem realitzant, i també a poc a poc ja també anireu trobant un arxiu amb programes d'aquest últim any, amb alguns dels més, bueno, els més sucosos. No? Aviat podreu escoltar, per exemple, el programa de la boda, on Eduardo Manos Tijeras i un servidor pues, ens van prometre Amor Etern i Infidel, i bueno, programes que han marcat una mica aquest últim any, Mahara. Pues, bueno, contrabanda.org, aneu allà a la pàgina web fàcilment, i a part d'això pues, també podeu veure altres notícies sobre l'emissora, podreu també cotillejar una mica la programació i veure també que han entrat programes nous últimament, cosa que també sempre ens omple d'alegria, almenys a mi, de que vagi renovant-se una miqueta pues, el gentil que hi ha en aquesta emissora. Per exemple, donem la benvinguda, perquè encara no ho havíem dit, en un programa que es diu Coses que passen, que és bueno, un programa una mica de costumisme, d'històries, d'anècdotes, i la veritat que bueno, jo se'l recomano, la veritat pinta molt bé, són gent que té moltes ganes pues, de començar fent ràdio i explicant coses interessants i poder també obrir una miqueta el micro i donar veu a la gent del carrer. Coses que passen, que ho fan els divendres a les 8, de 8 fins a 8 i mitja. Pues, bueno, tot això i molt més a Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org, perquè tot i aquestes modernitats no oblideu que som una emissora de ràdio, que hi ha un aparell que es diu pues, transistor ràdio, i que si l'enceneu i aneu al 91.4 al dial pues, ens podeu escoltar. Aquests últims dies hi ha hagut algun paron tècnic perquè hem de fer uns ajustaments, i si heu sentit una miqueta més malament l'emissora ha estat per això, però no us preocupeu que estamos en ello, i hi ha aquí un exèrcit de gent molt disposada a treballar-hi. Doncs pues, bueno, senyors, jo ja deixo enrotllar-me i ja anem al gra. Va, us ficarem musiqueta que a mi en aquest cas em fa també bastanta il·lusió posar, perquè és un regalet que em van enviar ja fa unes setmanes, com vaig complir una primavera més, i va arribar pues, de Itàlia, de la llunyana Itàlia, una majara, la Rafaela, que ha estat aquí també en algun programa, i us ficarem una cançó que jo espero que us agradi. Robespierre, venga. O Flaga Disco Pax. Di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio col nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Assemblea de Macabres. 91.4 www.contrabanda.org. Són les 7 i mitja, estem avui en directe. Recordant també els horaris de les reposicions. Ja no se'ls sabemos. Les reposicions. A ver, vamos a ver. El martes por la tarde de 6 a 7 y media. Sí, però en miércoles. Pero miércoles. El miércoles por la tarde de 6 a 7 y media. Muy y el jueves por la mañana de 10 a 11 y media. Molt bé, vamos a dar por aprovada, ¿no? Como majada. Muy bien, pasada. Pues ya os sabeu que son fins ara i de moment els nostres horaris de reposició per si us ve de gust o, bueno, a la gent que ens escolti per FM, que encara segur que és molta i que no ens pugui escoltar pues, els diumenges al vespre. Bueno, pues aquest grup que hem d'escoltar, que ja anirem un dia ficant més i parlar una miqueta més d'ells perquè crec que val la pena, o Flaja, Disco Pax, Socialismo Tascabile, Provi Tecni di Transmissione. Bueno, aquest disc ja ho he vist, la música així una miqueta electrònica, rock, cada cançó és un món, la veritat. Ja en parlarem un dia una miqueta més i us ho ficarem, un grup que ve del nord d'Itàlia i que és prou curiós i interessant. Pues bueno, seguim parlant de coses curioses i interessants que ens han passat aquesta setmana. Us volíem comentar un espectacle que vam anar. Que es deia Lo que necesitas es amor. Sí, nombre original. No? El vam anar a veure a l'Auditori de les Corts. Hi ha un espectacle amb una música cutre, però fins a cert punt algo glamurosa, no massa. Però bueno, era de dansa, hi havia alguns bailarins que ho feien bastant bé. I riure vam riure, i sí. Entretingut va ser, i ritme tenia, vull dir, es podia portar bé i no t'avorries. Sí, diem que també era una mica facilón, la veritat ara els últims temps bueno, hi ha un filón que és el tema del revival ochentero, de tot el que és la música així, tecnopop, sobretot que la movida i tot aquest rotllo. També hi ha hagut no? molts grups ara que estan fent un tipus de música electrònica així, amb molts cops amb referències sexuals, i mirant molt als 80, doncs, que també ha ressorgit. I aquesta obra anava una mica en aquesta línia i bueno, el títol ja ho diu tot, lo que necessites amor. Eren diferents esquets sobre la, sobre l'amor, anava a dir reflexionant sobre l'amor, però bueno, tampoc crec que arribés fins a aquest punt a reflexionar molt. Bueno, eren situacions prototípiques de, ja, de parelles, no? Mm-hmm. O de, sí, de parelles, de parelles. I sobretot enfocades des del, bueno, des del punt de vista, no, de personatges femenins. Mm-hmm. Eren quatre noies ballarines. I bueno, la veritat, després, com us diem, i bueno, jo almenys és la sensació que em dono, no? Que últimament hi ha aquest filó que s'està potser esperment massa, però bueno, sí que vam passar un bon moment amb una música que a mi, ja ho sabeu els que ens escolten, pues m'agrada força, que és aquest, bueno, la música més així bailable i ochentera. I bueno, que sí, un aspecte de dansa, també això una mica discutida fins a cert punt, però bueno, sí que tenia els seus números de dansa contemporània que... a través d'aquest fil conductor que podien ser la, d'aquestes històries de relació, sobre relacions amoroses, no? La boda, les discussions, bueno, una sèrie de situacions prototípiques. Ligue, no? L'enfrontament, el primer contacte, una mica tot, tot el procés. Exacte, doncs això era l'estrena d'aquest Lo que necessites amor del Concos Club. No sabem realment si, si això anirà més. Sembla molt, tampoc està molt per la labor moltes de les persones d'aquesta companyia improvisada, perquè no és una companyia estable ni molt menys, sinó que ha estat un experiment per part de diferents persones que treballen en companyies de dansa professionals i que bueno, van decidir pues, bueno, pues fer aquest espectacle. I bueno, ja veurem, en cas que bueno, ens entenem, pues, ja us avisarem quan es torni a fer un altre passe d'aquest espectacle. En tot cas, pues, bueno, qui pugui anar, pues, pues el podem recomanar si és que és això el que us agrada, el que necessites amor. Un dia xerrarem de dansa aquí, ho tenim ja en ment i preparat més o menys cap a mitjans, finals de desembre, ja us avisarem amb temps, però dedicar un programa d'Assemblea Majares a la dansa, a poder xerrar sobre aquest art a vegades tan poc present en els mitjans i per exemple aquí, a Contrabanda, pues, gens present, que algun cop en algun programa se n'hagi parlat. Pues recuperarem una Majara també, una entranyable i bella Majara dels primeres èpoques que algun cop havia vingut aquí, la Susana, i podem xerrar pues, amb ella d'això que realment és la seva vida. Bueno, y muy bien, ¿no? Ir a una inauguración. Siempre se agradece, sí, sí. Los pica-picos. No solo por el espectáculo, sino por que luego había una sala con una mesa grande y algo de comer y una caja de botellas de vino. Nos pusimos en primera línea y aprovechamos el momento. Sí, demostramos los majares, como siempre, pues estar a la altura y tener un instinto de supervivencia pues realmente importante, ¿no? Suposo que no esperàveu menys de nosaltres. Bueno, això també un dia se tindria que dedicar un programa a la cultura del canapé. Del piscolabis. Del piscolabis. És tot un art, senyors. Pues va, us deixem amb art. Amb música, jo crec que il·lustra molt bé aquest, el que és la idea d'aquest espectacle. I és segurament una de les persones, un dels gurús que més ens ha inspirat en aquest programa, els Majares, és la Divine. De fet, va donar nom a una secció durant molts anys d'aquest programa que es deia el Punk Flamingos, referent un guinyo a la pel·lícula segurament que la va catapultar, Punk Flamingos. Pues Divine, Native, Love. Divine, Contrabanda FM 91.4, ens podeu trucar, ja ho sabeu, al 93 317 7366. I també escriure'ns a un mail fantàstic, majares@rabalnet.org. Pues bueno, un tema que també us volíem comentar, ni que sigui, bueno, o invitar-vos a que vosaltres participeu, també ens informeu i digueu la vostra opinió, és que bueno, aquesta setmana un nou centre social ha estat desallotjat a Barcelona, ja ho sabeu tots i totes, perquè se n'ha parlat força en aquest cas, en aquesta ocasió, estem parlant de la Macabra, un lloc que va fer al cap, pues, per exemple, nosaltres mateixos, per veure Contrabanda, pues, va estar fent-hi algun cop alguna activitat, com tants i tants altres col·lectius han utilitzat durant aquests 5 anys? 6 anys. 6 anys ja. Sí, portava 6 anys ocupat i va haver una sentència de desallotjament i en teoria s'havia d'avisar amb temps, però es va fer sense avisar, la gent no va poder muntar cap tipus de resistència perquè va ser sense que ningú s'esperés a una... el dilluns al matí molt temprano i... con alevosía, con nocturnidad de alevosía, bueno, no? Sí, com però vull dir, tampoc t'escandalitzes perquè és el que és habitual. Senzillament ells no esperen per haver arribat a un pacte, no? amb la jutgessa, que sembla que bueno, pues, va incomplir, o sobretot els Mossos pues, ni tan sols van avisar la jutgessa, i és d'avisar amb temps a l'abogat perquè la gent pogués trobar les coses, no? Perquè la Macabra, pues, bueno, ja com s'ha de dir, havia ficades bastanta gent que sobretot treien el tema del circ i bueno, tenien pues, totes les seves... Sí, hi havia molt material, un gimnàs molt gros i un munt de material per fer circ, per fer trapeci, per fer moltes coses. Bueno, a mi el que m'ha sorprès... No, que la qüestió no és el defecte de forma de si van avisar o no, sinó que encara que ho fessin de la manera acordada, doncs és un centre social tancat que donava doncs, vida a molts col·lectius, que ara és qüestió de quin serà el següent, i nosaltres presenciem impotència doncs, que un rere l'altre anem obrint i van tancant, anem obrint i van tancant. Per sort que encara hi ha espais per anar obrint, però jo animaria que tots aquells que senten com falta espai, com falta un entramat que realment vingui de la gent i que no volen apuntar-se als casals i a les coses institucionalitzades, amb aquest despotisme de us ho hem preparat tot perquè feu el que us deixem fer, doncs animo aquesta gent que se sent ningunejada, que s'afegeixi a manifestacions, que faci servir els centres socials ocupats, que no tinguin mandra, que no ho vegin com una batalla perduda, sinó com una cosa que no s'acabarà mai, vaja, que coexistirà, espero, amb tota aquesta especulació. Seguirà existint l'alternativa, l'organitzar-nos nosaltres de la manera que ens agrada i on ens agrada. No? Home, les ganes, l'energia i la força per fer-ho hi és. Potser també bueno, hi ha el cansanci, hi ha el veure que amb tants anys pues, bueno, Barcelona mateix pues, ja no es pot valorar de tenir... pues, un munt, desenes de centres socials grans on poder organitzar coses, com podia ser fa uns anys, i bueno, també a la gent la realitat se li pesa, no? I li imposa, però bueno, sí que això no treu que, bueno, que la gent ha de seguir tenint ganes de seguir pues, batallant i trobant els espais, i sobretot omplint-los i aprofitant els que hi ha ara mateix, a part de que se n'hagin d'obrir de nous, pues, saber bueno, pues, la sort que es pot tenir per poder encara disposar d'alguns espais que segueix tenint aquesta ciutat i que potser altres llocs no hi són. I la sort que té la ciutat de tenir-nos fent la nostra i a la nostra manera, perquè si no tot estaria com un pessebre o com un parc temàtic i tot seríem extras d'una pel·lícula que no és la nostra, no? I que també en certa manera se'n va. És curiós el discurs que té aquesta ciutat, perquè també en certa manera s'apodera, no?, de moltes d'aquestes històries i en treu fruit, no?, després. En el cas de la Macabra és un dels casos més, jo crec, més flagrants d'això i com ho han tractat els mitjans, a mi fins i tot m'ha arribat a sorprendre una mica després d'anys que últimament tornava a ser, tenim a la premsa i a ser mal vista l'ocupació, els centres socials que feien soroll, que bueno, que no eren... Sí, les pixades. Exacte. I tot allò, sí. Realment hi ha hagut molta mala premsa un altre cop els últims anys, així com l'època del Princesa, doncs, bueno, va haver una certa simpatia, doncs en els últims casos d'assotjaments a Cornellà, a Barcelona, doncs els mitjans estava clar, no?, per aquí preníem part. Però en el cas de la Macabra aquesta setmana Bueno, supera fins a cert punt, no? També és un cas molt concret, no? Però, bueno, era curiós el discurs que mantenien la majoria de mitjans, no? Com... Passiu, no? Sí, passiu, però van criticant les formes. No, compassiu. Ah, compassiu, exacte, sí, sí. I bueno, en certa manera crític, una crítica evidentment molt lleugera i senzillament només centrant en el tema, per exemple, que Barcelona no disposa d'espais adequats i suficients per circ, per la gent pues, que li interessa practicar el circ, que fora, per exemple, l'Ateneu de Nou Barris, realment un dels pocs espais, l'únic espai gran que hi havia a la ciutat era la Macabra, i que això ho tenien present pues, fins a les companyies, pues, companyies professionals de les més importants, i això segurament pues, el que ha fet que molts mitjans o des de certs sectors que no habitualment s'alinearien amb la defensa d'un centre social ocupat ho fessin en aquest cas. Però, bueno, la veritat, no sé, a mi m'ha fet gràcia. Jo, per exemple, us he portat avui perquè ho veieu, ja que els espectadors, els oients no poden veure, perquè això segueix sent una ràdio i encara no podeu veure les imatges, però almenys vosaltres. És que, bueno, realment també com se n'ha parlat en alguns casos, en alguns diaris, a mi m'ha fet... Bueno, bastant de... una mica com de pobrecidos ocupas, ¿no? Estos ocupas estrambóticos, estos eran de los buenos, ¿no? Los de Gracia que queman cosas, o los de Cornellà, anarquistas que tiran coco, son malos. Estos de la Macabra, pues bueno, comen artistitas y dan un poco de pena, ¿no? Simpáticos, ¿no? I la foto aquesta del tio aquest, que o sigui, no ho sé, però té pinta de ser italià, amb el seu floquet de neu, ¿no? I com, ¿no? L'he vist a tots els diaris, ¿no? El pobre home traient el seu floquet de neu, les seves pertinències amb la cara aquesta, realment, pues bueno, il·lustra una miqueta a aquesta manera d'informar compassiva que ha tingut aquest cop els mitjans. I afegir que vaja, aquí Contrabanda segueix sent una ràdio alegal que ocupa, resulta que davant de la legalitat estem ocupant un lloc que no ens l'ha donat ningú. Mm-hmm. Però per això jo crec que hem de fer-nos ressò i per això estem parlant d'aquests temes, no? De tot el que hi ha a la contra o a l'alternatiu, que nosaltres mateixos som això. Mm-hmm. Sí, sí, i que no ens volem donar ínfules de ser portaveus a ningú, i sí que estem sempre insistint en que vosaltres, tu que escoltes, doncs ens truquis o vinguis i proposis el teu programa i facis aquí l'espai aquest que és de tots, els facis també teu, no? Mm-hmm. Sí, sí, bueno, si una funció, o bueno, jo crec que ha de tenir una ràdio lliure, d'això en parlarem d'aquí una estona, pues aquesta està obert a col·lectius i també a persones, a individus, no? Perquè el fi al cap també que és un col·lectiu. Bueno, i en el cas de la Macara, ja, bueno, a part de que si vosaltres voleu trucar i donar alguna informació, només dir-vos que han estat fent, bueno, una sèrie d'actuacions a la plaça Sant Jaume per portar al carrer, no? Per demostrar pues, que bueno, que s'ha deixat a fora molta gent que tenia ganes de fer coses i que trobaran el seu espai igualment, i que si ara és el carrer, pues serà el carrer, i si ha de ser la plaça Sant Jaume davant del propi ajuntament, pues serà allà. Uh-huh. I sabran quin lloc millor, no? Pues per portar el soroll i visualitzar, no? El que no hem d'oblidar, el que ningú ha d'oblidar, és que no tenim que demanar que ens donguin el dret per fer el que la vida ens està demanant que fem, no? Des de dins de cadascú, sinó que tenim el dret ja, abans de demanar-lo ja el tenim. Mm-hmm. I això hi ha molta gent que ja està tan adoctrinada amb el sistema que pensa que s'han de demanar drets per la dona, s'han de demanar drets pels nens, drets per la no publicitat indesitjada, drets per... etcètera, etcètera. Es demana permís contínuament, sí, no? Sí, i no va així, perquè el que està clar és que la classe política s'ha instal·lat, mm-hmm, anaven de portaveus i s'han instal·lat com a qui talla el bacallà. I el poble, si té alguna força, tindria que ser de treure'ls, mm-hmm, i posar màquines, perquè funcionaria tot millor, amb màquines que... Es penjarien a vegades, però bueno, després ja s'arreglaria. Sí. Bueno, i d'anar prenent a l'espai i no demanar-lo, no? No, mm-hmm, rogar, sinó tomar l'espai, mm-hmm, perquè és nostre i està ahí, i lo necesitamos y está ahí, por lo tanto, hay que tomarlo. Y estamos vivos. No hay que robarlo. Y si estamos vivos. Si una cosa han sabut fer bé els polítics, i això ho han aconseguit, jo crec que s'aconseguirà molta, la gran majoria de gent, bueno, ens sentim com a menors, no? Com a nens, i amb una necessitat sempre de demanar al papa juntament al papa estat, o pues, permís per tot, no? I en certa manera un paper que també molts cops a nosaltres, a la societat, a la gent del carrer, si s'encòmoda, i després fins que no et topes a vegades amb la realitat i et dones compte que no pots estar contínuament demanant permís per i pregunten si està bé o està malament, exacte, no? Bueno, doncs ja ho sabeu, si voleu informar o comentar-nos qualsevol cosa sobre això i sobre qualsevol altre tema que us ocorreixi, 93-317-7366, 93-317-7366. Jo sé que ahir encara van estar fent una actuació a la plaça Sant Jaume, serien allà i és potser probable que avui, però si us hi passeu també. L'únic ara quan veníem cap aquí hem vist que el que hi havia eren sardanes. Com cada diumenge. Com cada diumenge. No, cada diumenge, jo crec que és... Sí. Cada diumenge, jolines. I en Nadal... El per això sí que hi ha espai. Exacte. Que bueno, parlant d'espai, físicament ja la macàbara ja no existeix. Van tardar ni un dia a tirar a terra aquesta nau industrial, aquesta antiga nau de Toldos, i això també està sent últimament una constant i un canvi d'estratègia. Va passar amb la fera de la que es desallotja algú pues, el mateix dia o l'endemà. Sí, molt més agressiu i molt més efectiu des de la banda d'ells, no? Es desallotja a saco, sense avisar i tot pel terra. I no hem d'oblidar que en el cas concret de Macabra pues això bueno, s'emmarca també en un pla important que vol remodelar aquesta zona tan particular de Barcelona que és el Poble Nou, amb el pla del 22 arroba i amb altres actuacions al voltant que, bueno, que ja està en marxa, ja porta bastant temps i que realment pues, bueno, i que és una tendència general, no? de la ciutat, de prendre espais que eren barris que existien, que eren barris industrials i tal, i inventar o treure de no res un barri que no existeix perquè no hi ha un teixit social que l'integri o que el creï, construir edificis i construir barris a partir del material que són els edificis i no de la gent i del teixit social que és el que realment fa un barri, no? Sí, en aquest cas, home, el cas del 22 pues és extremament ja més flagrant, no? El crear un barri, bueno, crear una necessitat que segurament no existeix, que és de crear un barri de negocis directament, vull dir, el cas del Palau ja és tan descarat que bueno, fins i tot pot semblar ridícul, no? Però de fer un barri realment de negocis, com, bueno, com de fet moltes ciutats tenen i com Barcelona pues, havia de tenir per no quedar-se a la cua, no? El seu Little Manhattan, pues això serà el nostre vell Poble Nou de tota la vida, no? Bueno, una miqueta de tristesa pues, d'espai macabre, almenys a mi per la part de Mahara que em toca d'haver passat allà la nit de bodes i haver-la disfrutat allà i bueno, per moltes altres grans nits que hem passat allà. Tots hem passat nits entranyables allà. Haver estat untat de mel a l'escenari i bueno, mil i altres batalletes que us podríem explicar. Bueno, pues va, ficarem més batalles musicals, en aquest cas obscures, perquè segurament és el que requereix, i us ficarem un grup de Barcelona, els Casual, que demostren que, bueno, que en aquesta ciutat encara es pot ser fent rock amb cara i ulls, i en aquest cas sí que l'obscur i dens. Últim disc que ens han enviat, La Nova Medicina, ens han avançat algunes cançonetes i us ficarem la cançó Insomni Generacional. Per cert, us recomano, si cau algun dia a les vostres mans, un curtmetratge que es va fer una versió de l'Exorcista a Barcelona, i qui l'hagi vist, el grup que surt tocant en l'Ala, en aquest gran espai, no?, que també hem passat grans moments, el casal antiprohibicionista de l'Ala, Geroni Assenteix, no?, ho sap bé, i també, pues són ells, els Casual, els Bauhaus catalans. Maneres per fotre després un gargall i un metges fan pulis i això els altres estan ficant com abans. Sempre amb la por de quan s'apari, sempre passant, queixant-nos, per som esclaus del lloguer i del nostre llinatge. FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Casual, parlant de la letargia, la por i la mort en vida en la que sembla que la nostra generació a vegades es veu sucumbida. Una bonica cançó. Pues seguim Contrabanda FM, l'Assemblea de Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Tenim un mail també a l'emissora perquè pues, bueno, ens informeu de qualsevol cosa i també ens agradaria que ens escrivíssiu pues, per dir què us sembla tots aquests canvis a l'emissora i també pues, per com aneu rebent la senyal d'FM, que també per suposat és una tasca constant que han de fer molts companys d'aquesta emissora. contrabanda@contrabanda.org contrabanda@contrabanda.org. Pues, com anàvem apuntant fa un moment, avui també teníem ganes que el Geroni estigués avui amb nosaltres per comentar-nos i xerrar amb ell sobre, sobre una interessant encontre que hi ha hagut fa poquet, no sé si fa un parell de setmanes, a Toledo, a la Castella la Nova, i on pues, el Geroni, pues, com a persona que li interessa i viu la ràdio, pues, com m'imagino, no? com molts contenidors que estem aquí, pues, va voler assistir. Sí, però tu has dit que va ser un encontre interessant i la veritat que ja estàs per explicar-nos. Hi han coses d'interès, potser no es van ressaltar prou en aquesta trobada i es va perdre més l'energia amb caure en una tendència imitativa de lo que són les reunions i les assemblees i els grups de treball de gent poc creativa o de gent que li dona molt a la làbia, a la verborrea, l'abstracció, i en aquest sentit trobo que no va ser interessant, però quan es fa un balanç d'una trobada i te'n recordes d'aquell personatge concret i has establert una col·laboració en no sé quina altra ràdio, quan veus que tornes a casa estimulat i que has après de les experiències que t'han comentat altres companys als seus projectes, a les seves ràdios o televisions, doncs veus que hi ha un potencial, que hi ha un capital humà, que això és molt important i que es pot anar estructurant trobades cada 6 mesos o així, però cada cop per demostrar el que fem i fer-lo en directe, fer-lo de cara al públic, i que les trobades siguin doncs, un lloc on s'aprengui d'altres que són més professionals que tu, fructíferes, no? Sí, on es contacti amb grups socials discriminats, on es pugui fer soroll no des de les declaracions aquestes tipus declaració de la ONU, sinó amb coses fetes, amb sortides al carrer, amb feina, vamos, no? Sí, amb feina feta. Sí que és una llàstima a vegades la tendència que estem molts cops a reproduir en, bueno, en trobades, en encontres de, teòricament, bueno, pues, col·lectius o gent pues, que vol presentar una alternativa, a vegades a reproduir i caure en els mateixos paranys que cau pues, diguem, l'oficialitat, no? O l'estatus quo normal. I això, com si aquest estil fos una garantia de qualitat o de serietat, sí, quan en realitat... si estem farts d'algú és de serietat fingida i de molta paraula i punto uno i punto dos i no s'arriba a res, no? Va haver debats molt, molt llargs sobre el nom que tenia que tenir aquesta red, no? I clar, jo dic, però a veure, la meva dona espera un fill i naixerà encara que no tingui nom. Sí, sí. I o sigui que el moviment s'ha de mostrar caminant i fent coses. Pots situar una miqueta d'on sorgia això o aquesta xarxa que parles? Home, això era la tercera mm-hmm. trobada, però jo crec que parlar del seu origen... no, jo crec que s'ha donat un efecte aglutinador que es renova en cada encontre perquè apareix gent nova i gent que al no saber d'on ve tot això... senzillament estan contents de dir em puc trobar amb gent d'aquest mitjà del tercer sector i intercanviar coses i aprendre i etc. I aquest és ben bé l'essència d'això, al marge de si va començar a Madrid i va començar amb una alarma, diguem, davant de la possibilitat que es tanquessin les ràdios locals, alternatives, per la llei aquesta de l'audiovisual que... com tots sabeu, les coses a Palacio van despacio, llavors encara no han sortit la llei i no obstant estem aquí, estem fent el que estem fent. El que jo insisteixo sempre és que el món alternatiu ha de ser molt autocrític i en aquest sentit és aprendre, per exemple, del que està passant amb el món de la salut, que quan mires el món de la salut alternativa... moltes vegades a mi em dona la impressió de que volen treure, quítate tu para ponerme yo, no? Volen treure el metge que fins ara tenia el pastís, però també volen senzillament estar ells tallant el pastís. Mm-hmm. I a l'usuari, o pacient o client, és sempre el que té la pitjor part en el sentit de que no decideix, no té una cultura... per discernir, sinó que sempre sóc jo el metge, sigui alternatiu o no alternatiu, el que et diré el que et convé. Mm-hmm. Sí, tu et quedes confús i sense... Llavors, nosaltres, com a mitjans de comunicació, hem de ser molt autocrítics, trobo jo, de cara a no caure en el mateix esquema, de dir, jo dono veu a tots els oprimits, perquè això és el que ha pujat fins al poder a la majoria de dictadors, populistes o no, però tots creien que tenien la missió i que parlaven en nom d'un poble. I nosaltres som poble, no és que parlem en nom d'un poble. I per això, a contrabanda, veieu tot un ventall, no? una amalgama de persones, de pensaments, de plantejaments, de tons i estils... que volen reflectir una mica un retrat robot de qui ets tu que estàs escoltant. Mm-hmm. Que per això pues, no és un sol color ni molt menys ni una sola veu. No? Mm-hmm. Això també és una cosa que a mi jo sempre m'he sentit content i orgullós de poder compartir pues, dial amb tots els personatges que pululen i han pululat per aquesta emissora i que la fan, jo crec, especialment característica. Però bueno, la veritat és que això que dius pues, sí que hauria de ser una forma de funcionar sempre a partir d'això, no? D'aquesta autocrítica i sobretot de no creure's en possessió de la veritat, perquè si no, doncs, bueno, no anem enlloc. I després efectes més pràctics de realment aprofitar aquestes trobades per segurament per lo que més s'aprofiten, que és per fer doncs, bueno, doncs, coneixements personals o per bueno, trobades que acaben doncs, tenint els seus resultats pràctics, la seva efectivitat. I l'altra qüestió és que es creen dos mons paral·lels. El món de les mitjans de comunicació comercials no reflexa mai el món dels mitjans no comercials o alternatius. És com si no existissin. Si tu mires el qualsevol diari del periòdic o Vanguardia, a la part de dial, el dial de la ràdio, allà no surt ni Ràdio Pica, ni Contrabanda, ni Bronca, ni ningú que no estigui pagant i que no estigui ficat dintre del pastís aquest comercial de publicitari, no? Llavors, seria tirar-se pedres sobre la pròpia taulada, no? No ho sé, perquè tard o d'hora, si nosaltres anem agafant més presència, més, si tenim més ciutadans involucrats i escoltant, doncs d'alguna manera es tindrà que donar un reconeixement de que existeix tot això. I segurament que cap d'aquestes persones que fa servir mitjans alternatius, cap d'ells té a dins de casa el, com es diu, l'aparatet aquell de control d'audiència, no? O sigui, els aparells aquests de que controlen l'índex d'audiència estan situats a cases de gent que són bestiar del sistema, són gent que compra, viu, paga i creu en el sistema. Llavors, on està la veu de tota aquesta gent que no creu en el sistema i que no tenen ni l'aparatet a casa per dir jo no miro això, ni això, ni això, ni això? És com fer una enquesta només entre els que són calvos, no? Sí, és bastant pervers. I parlar de xampús, no? I dius, home, està tot muntat així perquè es reforci el sistema comercial i quedi com un joc de nens o com una cosa que fa com un soroll ambiental. Mira, avui ens han xafat, o ha entrat no sé quina ràdio alternativa, xafat a no sé quina ràdio comercial. Llavors sí que es mouen, no? Però si no és per això, són bons a part, no? Bueno, si us sembla, ficarem una miqueta de musiqueta, bueno, dono una miqueta de pauses aquest programa d'avui, i ho escoltarem ara, a veure que us ficarem una miqueta de, pues de punk, per què no? Soroll, ruidismo. Sí, ficarem una miqueta de punk polaco, em sembla, que l'amic Yasu ens ha deixat, i no coneixem el grup, no coneixem el nom de la cançó, però ens arriesgarem a escoltar-la i a veure què surt. Ni parlem polac, però bueno, a vegades la música parla per si sola. Escolteu-la. Pues sembla que tenim una trucada, el nostre llamament ha tingut efecte, i ara a veure si ens pot escoltar el company contrabandista. Sí, hola? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Has visto? Bueno, ha salido bien, ¿eh? Sí, sí, poco, poco, bien, que bajo el volumen de la radio, porque si no estas cosas se acoplan. ¿Qué tal, cómo están? Pues muy bien, a ver, ¿quién es usted? Como siempre, ¿verdad? Preséntese a la audiencia. ¿Ah? Preséntese a la audiencia. Bueno, un saludo y qué bien que poder domingo, como cada domingo, que especialmente ahora que estamos en este otoño tan raro, que ya a estas horas no hay luz, pues que los majaras te alumbren estas horas de la tarde. Ya sabes que siempre salimos a estas horas nosotros. Ya lo sé, pero es que normalmente cuando son horas más estivales, hasta ahora todavía hay luz. Nos escuchas desde el balcón normalmente, ¿no? Desde el balcón, sí. tomando una copita. Pues mira, estamos aquí, ya lo has visto, ¿no? Haciendo, a los majares nos gusta a veces hacer una especie de como de híbridos, de mechambrados, y hoy ser una especie de, bueno, peso majara o... Sí. Oye, asamblea de luz. Escúchame, tú ahora me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Bueno, por estas cosas que de la radio, yo ahora a ti te puedo escuchar por los altavoces de la radio, pero por el teléfono no te oigo la voz. Uh-huh. Pero es igual, porque te sigo igualmente. A ver, vamos a ver qué hay que hacer aquí. ¿Y ahora? Ahora, a ver, háblame. Sí. Ahora sí. Claro, es el botoncito mágico, ya, que como tantos botoncitos que hay en este mundo, cuando se tocan... Claro. Y das en el clavo, pues, bueno, sí, pues, salen sonidos. Ahora sí, ahora sí te escucho por el aparato telefónico, pero antes, afortunadamente, estaba cerca de la radio y te podía seguir por la radio. Bueno, ¿qué, podcasteros? ¿Cómo va esa nueva aventura de Contrabanda y el podcast? Ustedes ya lo sé que están en el... tienen podcast ya... lo tenían, ¿verdad? Bueno, es algo que de hecho hemos estrenado esta semana. Ya, y estamos en ello, pero yo al menos, por ejemplo, ilusionado y con ganas de... pues con ganas de entrar en este mundo sin olvidar siempre, bueno, las raíces, la importancia de poder hacer un programa en directo. Y sobre todo, más que la importancia, la suerte que tenemos de poder tener un espacio en directo donde la gente llame si quiere, participe y haga suyo el programa, cosa que de momento, pues con otras vías es más difícil. Pero no deja de, bueno, al menos para mí ser... No, pero está bien, muy, muy, yo creo que de todas maneras no hay que perder el hecho de que la inmediatez que tiene el programa en la radio, como ahora, que te pueden llamar, que si ocurre algo te llaman y te dicen, mira, llamo para tal cosa, para decir que si yo cualquier acontecimiento que pueda ocurrir o simplemente para saludar. Y eso, claro, en el podcast, que está bien, pero no podrá ser así porque no hay el contacto inmediato. Pero, en fin, esto, que Contrabanda ya prontito estaremos con podcast, casi todos, me imagino. Sí, todos. Bueno, muchos, ¿no? Muchos, sí, los que tengan interés por ello. Habrá un podcast. Exacto, acá ahora habrá seguramente. Seguro. Apenas se esté funcionando, pues ahí estaremos. No lo dudaba. Pues no les quito más tiempo porque solamente llamaba para saludar y un saludo testimonial de que les escucho, ¿vale? Ahí están. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Un abrazo no solamente a ustedes, sino a todos los contrabandistas y contrabandistas que están escuchando el programa. Pues recibido es. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Adiós. El hombre de la gallina muerta en la entrepierna. Hay aquí un hombre con una gallina muerta en la bragadura que rompió con todos los modos concebibles de existencia al amarrarse voluntariamente a un solo quehacer. Encadenándolo de por vida a una sola tarea, fue su libertad la que llevó a no esperar nada de las demás ocupaciones. Un hombre que rompió con todas las mujeres al no perseguir la carne de ninguna, puesto que tenía un mulo y no quería llegar muy lejos. Dio la espalda a las satisfacciones viajeras del progreso, clavándose en esta tierra como la raíz de un espino, aferrándose cada mañana a su silla de montar, para ir donde siempre, como si fuera la primera vez, y hacerlo de todos los días con el temple explorador de un aventurero. Diríase que ese hombre habita alguna oscura región de un tiempo que, sin ser presente, tiene aún menos de pasado que de inviable futuro. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that... Claro que está desesperado, desesperado como el desierto, como el sol, como sus ovejas y mis cabras, pero de un modo distinto al de la mayoría de los profesores que conocí mientras ejercí de charlatán a sueldo, sobornado y perpetuo. Desesperado como los que se hartaron de luchar, y como quien ya solo lucha por instinto. Desesperado como la lucha contemporánea, como los condenados a muerte y un buen número de condenados a vivir. Dejo de esperar. Desespero. And you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Desesperar. Perquè, bueno, en certa manera, tots en algun moment o altre de les nostres vides desesperem, i segurament pues, molta gent menys de, pues, del que realment hauríem de desesperar, vist com estan les coses. Pues aquest és el títol també d'un llibre de Pedro García Olivo, ja sabeu, bueno, un nom recurrent en aquest programa, sobretot aquest últim any, i que, bueno, ha estat segurament l'erupció, almenys a la meva vida últimament, en el que respecta a descobriments literaris més importants, sens dubte. I la veritat és que ja ho sabeu que som... A mi, jo, quan una cosa m'agrada o bueno, m'interessa, em fico passat. Puc ser molt passat i bueno, pues, ho seré i la setmana que ve seguirem llegint algun fragment més d'aquest llibre i parlant-nos amb més detall sobre aquest llibre interessant que es diu Desesperar. De Pedro García Olivo ja us n'hem parlat diverses vegades, de la seva experiència, interessant experiència sobretot per el que li va fer pensar i per com va sortir rebotat en el món de l'educació. Un home pues, bueno, que va ser professor durant molt temps i que d'institut i que de secundària, i que bueno, va intentar, per fer un experiment pedagògic, que ser expulsat per l'escola, no? Poder-ho fer tan malament per ser expulsat i descobrir així que no és tan fàcil. No és tan fàcil, per exemple, ser expulsat d'una institució com és un institut o una escola. I a partir d'aquí, bones reflexions, pues, entorn a el que veia i creia que era aquesta gran farsa que era el món educatiu. I bueno, pues, el que això va fer en aquesta persona va ser tenir una necessitat enorme de marxar, de fugir i de refugiar-se a una aldea. Ell és d'Alacant i es va refugiar a una aldea pues, de muntanya allà, de camp, i es va dedicar a pasturar ovelles. I en aquesta experiència, aquest període de temps, és d'on sorgeix aquest llibre, que es diu Desesperar, i que, partint, com és habitual amb els seus llibres, amb les seves novel·les o poesies o assajos, partint d'un, bueno, d'intentar explicar una cosa molt concreta, pues acaba navegant i senzillament traient a la superfície el que les seves entranyes li expulsen. I si en altres llibres que hem parlat, era els maquis, era la seva estància de Budapest i un anàlisi de la situació en aquell país, a Hongria, pues aquí en aquest cas és xerrar sobretot sobre certs personatges que va conèixer en aquest poble, en aquest petit poblet d'Alacant, que mai se'ns diu el nom, per cert, i sobretot el d'una persona en concret, un tal Basilio, que li va, bueno, realment captivar, no? El fet d'una persona que sempre portava una gallina morta a dins del pantaló, i bueno, les llegendes que entorn a això pues, es deien al poble, i també el que ell li va fer reflexionar. I a partir d'aquí, bueno, podem parlar pues, d'un mateix, de com a vegades pues, bueno, un s'enfonsa, es desespera, però també pot tornar a sorgir, o fins i tot de lo bé que a vegades està, o l'important que és pues, estar en això, en un constant estat de desesperació vital i de no... Vull dir, perdre l'esperança quan no se n'ha tingut mai i no es creu que porti enlloc. Per suposat, un no ha de compartir aquesta forma de veure les coses, però bueno, jo crec que és interessant veure com una persona les exposa d'una forma tan cruda, tan clara, pues, bueno, com a mínim que és un bon exercici a vegades de... no sé com dir-ho, però bueno, com a mínim d'higiene vital i de remoure certes entranyes que tenim dins. Jo us el recomano i com sempre us remeto a la pàgina d'aquest home, pedrogarciaolivoliteratura.com, pedrogarciaolivoliteratura.com, on bueno, hi ha les ressenyes de la quantitat de llibres i històries que ha tret, també coses que va penjant, i la veritat, pues, bueno, us ho recomano ferventment. I avui seguim fent més lectures, no? Un canvi farem. Doncs sí, ara farem un canvi, jo llegiré alguna cosa que després us comentaré i ficarem alguna música, no? Què ficarem? Pues sí, podem ficar moltes coses, però si us sembla... Què tenim per aquí? Què tenim per aquí? Si us sembla, va, podem escoltar un grup que està, bueno, està curiós, la veritat. És que un dia empadament xerrarem més, pot ser, a veure, fins i tot que es passin per aquí el company Leo, que ens ha passat aquest CD amb molt de carinyo i amb moltes ganes que el fiquem i que us el donem a conèixer i bueno, i poder compartir moments importants musicals. El grup es diu Jam X i el disc és World New Page. No us en parlarem més, senzillament l'escoltem, que jo crec que és la millor manera d'entendre la música, els sorolls. Vinga, aquí, des de Barcelona, des de la nostra ciutat, fet i cuinat amb molt d'amor. Va, escoltarem una cançó, mira, una molt concreta, perquè sé que és la que amb més apreci i més carinyo li tenen ells. El maquinista, perquè fia el cap, que és el que fem, sinó maquinar des del dia nosaltres. Jive, estic més a prop del que mai he estat, d'un camp que es troba ple d'estats que em porta en lluny, amb els peus fora de l'aigua, avorrit sense res a fer. Vaig anar amb tren a la platja, no crec que tornaré. Oh, amb els peus fora de l'aigua, avorrit sense res a fer. Vaig anar amb tren a la platja, no crec que tornaré. Quan vaig pujar el vagó s'ha de fer, vaig parlar amb el maquinista. Si tu no poses pont, que a mi m'agrada el fa quan arriba aquesta pista. Quan vaig pujar el vagó s'ha de fer, vaig parlar amb el maquinista. Si tu no poses pont, que a mi m'agrada el fa quan arriba aquesta pista. El teu vagó és... Yo, cosa curiosa, tengo la mente alerta, como si tuviera mil espejos dentro del cráneo. Tengo los nervios tensos, vibrantes. Las notas son como bolas de cristal bailando sobre un millón de surtidores de agua. Nunca había asistido a un concierto con el estómago tan vacío. Nada se me escapa, ni siquiera la caída del más pequeño alfiler. Es como si no llevara ropa. Cada poro de mi cuerpo fuese una ventana. Todas las ventanas estuvieran abiertas y la luz me inundase las entrañas. Siento arquearse la luz bajo la bóveda de mis costillas. Mis costillas cuelgan ahí, sobre una nave vacía que tiembla con reverberaciones. No tengo la menor idea de la duración. He perdido la noción del tiempo y espacio. Después de lo que parece una eternidad, sigue un intervalo de semi-inconsciencia equilibrada por una calma tal que siento un gran lago en mi interior, un lago de resplandor iridiscente, fresco como gelatina. Y sobre ese lago, alzándose en grandes y raudas espirales, surgen bandadas de aves de paso, con patas largas y delgadas y plumaje brillante. Bandada tras bandada se elevan de la superficie fresca y tranquila del lago y pasando bajo mis clavículas se pierden en blanco mar del espacio. Y luego, despacio, muy despacio, como si una vieja con toca blanca recorriera mi cuerpo, se cierran las ventanas y mi órgano vuelven a ocupar su sitio. De repente se encienden las luces y el hombre del palco blanco, al que había tomado por un oficial turco, resulta ser una mujer con una maceta de flores en la cabeza. Ahora se produce un cuchicheo. Y todos los que desean toser, tosen a sus anchas. Se oye el ruido de pies que se arrastran y el estrépito de butacas que se bajan de golpe, el ruido continuo y crepitante de personas que van y vienen, sin objeto, personas que agitan sus programas, fingen leerlos y después los dejan caer y arrastran los pies bajo los asientos, agradecidas a este menor incidente que les impida preguntarse qué estaban haciendo, qué estaban pensando, porque si supieran que no estaban pensando nada, enloquecerían. Bajo el resplandor de las luces se miran unos a otros con expresión vacía y la insistencia con que se miran mutuamente produce una extraña tensión. Y el momento en el que el director vuelve a dar unos golpecitos caen de nuevo en estado cataléptico. Se rascan inconscientemente o recuerdan de pronto un escaparate en que se sirvió una bufanda o un sombrero. Recuerdan todos los detalles de ese escaparate con asombrosa claridad. pero de lo que no consiguen recordar es dónde estaba exactamente, y eso los fastidia. Los mantiene despiertos, inquietos, y ahora escuchan con mayor atención porque están del todo despiertos. Y por maravillosa que sea la música, no perderán la conciencia de ese escaparate, ni de la bufanda colgada en él, ni del sombrero. Wow. Contrabanda FM, Magazine en Espiral y Vísceras, 91.4, contrabanda.org. ¿Qué hemos leído? ¿Nos ha leído? Pues hemos leído un fragmento de Trópico de Cáncer, de Henry Miller, que ya había leído alguna vez alguna cosa. Que va siendo un habitual también. Sí, yo lo tengo ahí marcado, con dobleces en las páginas, y he ido viendo y he escogido este. Que bueno, habla de cómo él vive un concierto, ¿no? Y cómo observa a la gente que muchas veces somos todos, ¿no? Que vas a un espectáculo y simplemente vas para evadirte y te quedas en ti y no escuchas nada. Pero desde el punto de vista sensitivo, él es muy, lo explica de una manera que te llega, ¿no? Y que yo me siento identificada en esa sensibilidad de escuchar todo lo que sucede en el concierto, pero también todo lo que se mueve a tu alrededor y cómo los demás perciben también lo que tú estás percibiendo. Y bueno, no sé. Era un gran capsado de sensaciones, sí, ¿no? El 2000, al menudo era. Tenía una maestría, ¿no?, en cómo describir tanto lo que pasaba por dentro como a su alrededor, y dándote esta sensación de simultaneidad de todo. Sí, de no excederse en lo ornamental de lo que explica, sino de ser lo suficientemente crudo pero al mismo tiempo ilustrar lo que pasa con los datos suficientes para que tú lo percibas, ¿no? Y eso se valora, ¿no? Tener ese punto justo. Usando resortes muy poéticos, porque, no sé, el lago es iridiscente y las bandadas de pájaros y... O sea, también hace uso de una poesía muy, muy visual, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo cruda, ¿no? Y visceral, que no es cursi, no es excesivo, claro, no es excesivamente ornamental, no es barroco, pero al mismo tiempo utiliza recursos expresivos que hacen bello lo que escribe, ¿no? Pero lo curioso con este personaje es precisamente hablando, como se ha hablado, creo que, de esto de la violencia de género, que Henry Miller fue prohibido en Suecia y porque la manera se ve que retrataba el sexo pues era como muy machista o muy... Y vaya, ahí está, es esa controversia que llevan las personas de tener aspectos geniales y otros que son muy criticados, pero... Sí, no, pero la crudeza a veces asusta. Sí, pero también quizás el expresar la misoginia que uno tiene dentro, que quizás todos tenemos mucha, con crudeza y con sinceridad es un paso adelante. Y muchas veces se interpreta como una agresión, ¿no? Cuando quizás se podría utilizar como herramienta para ir hacia otro lado, que no sea la prohibición o la censura, ¿no? Y yo valoro también tanto a los hombres como a las mujeres que son capaces de explicitar en qué forma se configura el machismo, ¿no? Y no ese moralismo barato que no lleva a ningún sitio de tapar la boca de todos nosotros y de no dejar habitual expresar lo que sentimos, porque en el fondo tenemos muy arraigado ciertas cosas que deberíamos eliminar, pero partiendo de en qué punto estamos, de que todos somos misóginos y muchas otras cosas que tenemos que cambiar, pero en qué punto estamos, eso lo tenemos que asumir, ¿no? Y enfrentarlo, ¿no? Para cambiar las cosas y afrontarlas hay primero que verlas, conocerlas, ¿no? Y no rehuir y girar la cara. Pero bueno, es la forma más fácil, ¿no? Siempre. Un poco en lo sí, pero chocó en el mundo occidental el hecho de que un país tan liberal como Suecia prohibiera estos libros, porque era como decir, bueno, ¿en qué quedamos? Esta liberalidad no acepta manifestaciones crudas de una realidad. Y me temo que eso es porque, por mucha etiqueta de liberal que nos pongamos, siempre que haya eso de lo políticamente correcto, siempre que haya eso de una moral... Vaya, la visión de Platón de la República, de que se tenía que prohibir el teatro, se tenía que prohibir casi todo el tipo de música, porque eso serían semillas que darían en el futuro pues gente que no estaría centrada, ¿no? O sea, eso es como un diseño humano, ¿no? A priori. Y para que no haya disidencias, pues tapamos, cerramos, prohibimos tal libro, tal cosa. Para mantener este mundo feliz. Eso. Esa gran distopía, pues hay que cerrar bocas y no hablar de muchas cosas. Però bueno, del que sí que parlarem, ja que ens queden només un parell de minutets, si us sembla, de coses interessants que s'avecinen, i ja que tenim aquí el Jeroni, podíem aprofitar-nos d'ell una mica més i que ens comenti alguna cosa interessant que jo sé que, bueno, que fluctua per allà. Vamos a ver cómo sale. Esto, yo hace 2 o 3 años que voy a una sociedad naturista vegetariana de Barcelona, que como el nombre indica es todo solo para vegetarianos, gente que no come carne ni pescado ni nada de eso. Y yo he estado yendo a dar conferencias de un tema que soy especialista, que es una perspectiva de la salud, el movimiento espontáneo, el yuki, etcétera, pero esta vez le dije que no, que voy a llevar un tema que es la alquimia y la quería proponer. De hecho, propongo una conferencia como provocadora, ¿no? Porque quiero proponer que si la piedra filosofal se ha comparado con el cuerpo y la sangre de Cristo en los cristianos, entonces el vegetariano puede comer la piedra filosofal. Bien. Esa es la gran pregunta. Si solo puede comer cosas no animales, ¿qué es ese cuerpo y esa sangre de Cristo? ¿Qué es esa piedra filosofal? ¿Es carne? ¿Es pescado? ¿Es un vegetal? Y a ese nivel voy a traer todo tipo de citas, voy a provocar a los asistentes, y esto será el día 19, viernes 19 de enero. Se anota en el rendezvous. En la sociedad naturista vegetariana de Cataluña, que está en la calle Caspe, no recuerdo el número, pero llegando casi a Paseo San Juan. Pues bueno, que la gent no t'escolti també, no? El PSOE, que suposo que uniràs potser comentant o recordant. Sí, també lo comentaré. Pues ja ho sabeu, els dimarts al vespre, a partir de les 10, més o menys, pues a Sant Pany us anirà recordant. Pues ja nosaltres ens hem despedint perquè bueno, tenim una caperucita que ja arriba i que ens vindrà aullando. Però abans farem, bueno, mentre ens despedirem, un parell de... Jo me quería despedir con una frase, però traigo un abridor de cartas y entonces voy a abrir un libro que he comprado hoy en el Mercado San Antonio. Home, quina millor despedida, ¿no? Aquest moment tan màgic com y és descobrir un llibre. Como hacemos comedia, y esta que traigo es la Divina Comedia de Dante, que es casi uno de los pilares de esta Mediterránea. A ver qué nos dice nuestro Dante Alighieri. A ver. Son testigos los aquí presentes de que no hago trampas. Però guarda-te-la per quan ens despedim de debò, que ara preparo la cançó i per tancar ens despedirem amb això. Vale. D'acord? Uh-huh. Guarda-te-la en la recàmera. Només 2 coses, una miqueta d'agendeta, molt ràpid. El cicle documental sempre interessant que fan a la Quimera, ara, pues, com us dèiem la setmana passada, dedicat a Llatinoamèrica, amb aquest pròxim dijous, dia 30, les pel·lícules Macho i La Isla de Flores. Això a la Quimera, carrer Verdi, número, a veure si us puc dir bé, 28, allà al costat del cine. Que aviat us en parlarem de la Quimera una mica més, perquè farem una cosa interessant allà. I després també una cosa que també us volíem comentar és el tema del generador, unes jornades que sabíem que es fan i que queda ja l'últim dia, perquè entre les altres persones que organitzen està Ràdio Ressaca, una ràdio que sembla que torna o que tornarà. I em sembla que només queda una data ja més, que és l'1 de desembre, si no m'equivoco, no? Sí, l'1 de desembre, i tindreu a Chundarria. Aisna. Bueno, pues un grupillo ahí, creo que son maños. Música tradicional aragonesa. Maños i, bueno, companys d'un altre gran contrabandista, el senyor Ramon Música a la Cocina, que de tant en tant els porta. Pues bueno, ens ensenyem d'esperar. Bueno, ha estat un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres. Ja ho sabeu, ens trobarem el diumenge que ve a les 7, una setmana més en el 91.4, i no oblideu de consultar la pàgina i els fabulosos podcasts. Contrabanda.org, i qui tingui gana i es passi per Sants, Terra d'Escudella, carrer Premià 20, xafardeja la fabulosa exposició Contrabanda FM 15 anys de Ràdio Lliure. Bueno, això, ha estat un plaer tenir-te aquí. Tens igualment, a la recàmera, no? Ara igualment, sí. Bueno, espero un altre dia, pues, que puguis majarear amb nosaltres. I tant. Per suposat. Pues fins al diumenge que ve hi portarem més tonteria, cinisme i lectures per deleitar-vos. Tot menys civisme. Frase de Dante, el canto 18, dice: con que puedes ver cuánto es engañosa la ilusión del mortal que considera que es todo amor en sí, laudable cosa. Ahí está. Asamblea de Majaras se va por donde ha venido.